جاني جاني جاني وهل ميداني لي من ترخيش أبيبي ديلاني أبيبي ديلاني جاني جاني جاني وهل ميداني لي من ترخيش أبيبي ديلاني أبيبي ديلاني ديلاني شورش هركز بسر خوش هر دو از ماشین بون بیبی ديلاني بیبی ديلاني ديلاني شورش هركز بسر خوش هر دو از ماشین بون بیبی ديلاني بیبی ديلاني جاني جاني جاني وهر ميداني دلیم پر خوش بیبی ديلاني بیبی ديلاني جانی جانی جانی ور میدانی دلیم پر خوش بیبی ديلاني بیبی ديلاني کچو جنو پیر تم رابون تم دستان هم خورد گشاتم بیرم جیبو دیلانی جیبو دیلانی کچو جنو پیر تم رابون تم دستان هم خورد گشاتم بیرم جیبو دیلانی جیبو دیلانی جانی جانی جانی ور میدانی لیم پر خوش بیبی ديلاني بیبی ديلاني جانی جانی جانی ور میدانی لیم پر خوش بیبی ديلاني بیبی ديلاني خوش بو دلیل پروخش بو دلیل دوستان خوش بو بیبی ديلاني بیبی ديلاني دلان گلک خوش بو دلیل پروخش بو دلیل دشمن رش بو بیبی ديلاني بیبی ديلاني جانی جانی جانی ور میدانی دلیم پر خوش جانی جانی جانی ور میدانی دلیم پر خوش بیبی ديلاني بیبی ديلاني جانی جانی جانی ور میدانی دلیم پر خوش بیبی